Pirate Rock. Pirate Rock. Figure it out med Royal Blood här på Pirate Rock i 95,4. Så sänder lite extra här en fredag kväll. Vi har fått lite celebert besök. Emotional, hallå killar! Hallå! Hallå. För, och så har vi några gubbar där bak också som inte har tagit plats vid mickarna. Lever ni där bak eller? Ja! Gött! Christian gjorde ett riktigt starkt kaffe, så jag tror de nästan sitter i fosterställning där bak. Men han säger, ja, de säger så mycket. På plats vid mikrofonen i alla fall Sebastian, Nisse och Kristoffer. Hallå killar. Hallå. Vi börjar med er. Välkomna, välkomna upp till Göteborg. Tusen tack. Tack så mycket, tack så mycket. Skönt att ha er tillbaks. Ja, men igen, det första gången för en annan att vara här, men det är riktigt gött. Ja, lite mer i micken där. Den. Här kan jag prata med en gång. Ja, då får du en sån skön kvällsröst också. Mys. Och nu har jag tänkt att bjuda på en hel timme av. Nu ska jag läsa 50 Shades of Grey innan och utan till här för er. Plattan är släppt. Hur förlösande är det? Det är så skönt. Det är så jäkla skönt. Det här är fantastiskt. Så, och responsen efter här nu har ju varit brutal. Så att det har varit, ja. Man går på små moln här nu, hur gör man? Det gör ni. Ni är uppe och ska göra ordning för att göra ordning. Låtsa ni ska så byta om i 3 veckor. Ni ska ut på turné. Jajamän, jajamän. Och med Day by April, hur känns det? Det känns riktigt schysst. Det menar, vi har ju spelat mycket i Sverige här nu, eller i Norden om man säger då. Och nu är det ju egentligen riktiga första Europaturnén då. Så att, att få haka på gubbarna i Dead by April och ut och kötta i Ryssland och neråt där nere, det kommer bli fantastiskt såklart. Hur många länder kommer ni avverka? Oj, det är väl det är 7 länder. 7 eller 8 länder. Det är Ryssland, Vitryssland, Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz, Polen, Danmark. That's it, va. Och sen så vi börjar med ett gig i Sverige också. I Stockholm, ja, va. Ja, fast lite tidigare. Jag tänkte säga, hur många pass behöver man ha med sig då? Men det är klart, nu behöver vi bara ett. Är det visum och sånt? Ryssland är lite struligt att ta med. Herregud, alltså du fattar inte vilken dödsångest. Skaffa ryska visum. Herregud, skjut mig. Har det varit en lång process med det där? Jag vet inte, i USA har jag hört att det kan vara ett jädra jidder och bara ens få med sig sina instrument och såna grejer. Ja, men du ska se den specifikationerna de ska ha för att man ska få ansöka överhuvudtaget. Man ska ju lista var man jobbar, vem man chef är, vad hans mammas pudel heter liksom. Alltså det är allt liksom, de ska reda på precis allting om. Men samtidigt är det skoj att hålla på och planera och sånt, va? Och vad säger ni då om Chris har gått och köpt den där, nu är det i och för sig en gitarr, men han har beställt en bas som är som en kalashnikov. Då får ni problem i tullen. Ja, ett stort steg bakåt. Jaha, det här löser du själv. Så gjorde jag en gång när jag skulle flyga från Asien. Då köpte jag en sån tändare. Som är som en pistol. Och la i den mitt handbagage. För jag ville se hur det skulle se ut på skärmen. Gör inte det. Get out! En ny singel, om jag har fattat det hela rätt, va? Har ni precis släppt, eller? Ja, vi har ju släppt 2 singlar. Det är ju Illusions och Neverland som vi har dundrat iväg här nu då egentligen innan vi släppte plattan. Ja. Men nu är det ju en hel del musik som från plattan då som kanske inte kommit riktigt i rotation i radion än så länge. Så vi tänkte väl spela upp lite av det kanske. Ska vi göra så att vi dunkar iväg Neverland? Ja, men det kan vi göra. Ja, det gör vi. Så kommer vi tillbaka alldeles strax med Demotional. We'll be right back. Neverland med Emotional på det här på Pirate Walking 95,4. Så sen ett litet extra insatt program idag denna fredag kväll. Och det känns inte bara konstigt att ha celeber bestök, utan det känns konstigt att vara lite nykter vid den här tiden. Gött att ha dig här. Gött att vara här. Turné och allt mycket. Men jag tänkte på albumet här som ni släppte. Det var spelande in det. Jag har suttit och lyssnat igenom det och låter ju helt snorbra. Ja, gött. Du gillar det. Ja. Det körde vi ju hos Pontus Hjelm ju. Ja. Här i Göteborg faktiskt. Okej, hans egna studio eller? Precis, precis. Vi satt Studio PH. Studio PH. Ja. Och det var ju lite så vi kom i kontakt med Dead by April. Okay. Om man säger då. Vi har ju kört lite grann med dem innan som jag förstår det ju. Mm. Men sen när vi spelade in plattan där och allting kändes ju jättebra från början. Man säger man klickade rätt hårt och kände att shit, den här kan man ju prata med, vad gött. Ja. Han förstår oss och vi förstår väl hur han funkade hyfsat i alla fall och sådär. Nej, så det dröjde ju inte länge innan man fattade att okej, nu det är nog rätt passligt att man hittar på något kul tillsammans. Ja, ja, absolut. Så då blommade det ut i en turné ganska snabbt. Jävla skönt att känna ändå, att man, för jag antar att han producerar och hjälpte med det. Ja, men visst. Och att man connectar, kan man säga så, utan att man låter man är kär för andra. Ja, men det blir lite så här man love, eller vad man ska säga. Man love. Ja, jag gillar den. Men det är superviktigt, alltså musiken är ju en del, men det är alltså kemin, om man säger då, så att man förstår hur vi tänker och kan jobba med varandra. Det är ju allt liksom. Ja, ja. Så är det. Turnén då, som är här på nästa, och närmast det nästa helg på lördag, va? Strömstad. Det är korrekt. Ja. Amen. Just det. Finns det någonstans man kan hitta liksom, eller köpa plåtar och sånt? Absolut. Det är ju, för det första så kan ni ju glida in på vår Facebook-sida egentligen. Ja. Eller bara googla upp Demotional egentligen, så kommer man ju till någon av våra sociala plattformar. Och där kommer det ju massa information om hur man köper biljetter och hur man tar sig dit och sådär. Grymt. Vad heter det? Och där, ja, precis, och där hittar man även till er platta och lite sånt. Ja, jag menar all information och turnéplan och hela där färdrullande och massa söta bilder på oss. Inte ska väl jag fatta mig. Nej, jag tänkte, alltså ni fick ju syn på denna. Jag måste ju få utmana er i denna. Alltså jag älskar den där. Gör det? Let's do it. Men det roliga är att jag gör så här, jag gör lottning. Ska vi, och det, ni var så pigga, och nu ber alla andra prata ju mycket, så står jag bredvid och pratar. Ni tog ju plats vid mickarna, vilket gör att någon av er kommer få utmana mig i detta. Alltså det här, jag hatar det här. Nej då. Dödsångest. För det som inte lyssnar eller vet, jo men de vet nog vid det här laget. Vi har ju det här lightning shock, eller vad den kallas. Man håller i varsitt handtag. Det spelas en ganska så skön musik till detta, och sen ska man bara trycka ut det, bara helvete. Jag har det. Ja. Är du med, killar? Ja. Då har ni den där. Varsin lapp tar ni där. Jag rekar med den här jävla grejen. Och inte för vad... Nej, är batteriet slut? Det tror jag. Ja, fan. Yes! Nej då. Yes! Har vi batteri? Nej. Nej, du skämtar med mig. Gud vad gött. Nej men lägg, nu får vi fixa det här nu. Sebastian, har du några batterier i bakfickan? Vi gör så här, vi dunkar på en låt. Och så, efter det så återkommer jag snack. Vilket jävla antiklimax. We'll be right back. To the Gallows med Demotional här på Pirate Rock 95,4. Vi hade lite batteriproblem här, så vi gör ett försök. Och det var du, Nisse, som drog pricken. Reglerna är ju jävligt enkla. Jag ska väl se här, jag tror det är den du ska ta. Det kommer ju spela en musik, kommer du göra. Och när det blir, den blinkar och sen är det ett fast sken, så ska du bara trycka. Fort som fan. Nej, men du får inte dra ner på den här stegen. Jag orkar inte med sånt där. Det är bara volymen. Fuck it! Nej, det är lugnt! Kör! Nej! Volymen är riktigt för fan. Fuck. Nej, släpp mig! Det är det väl? Nej, jag kom! Kom igen. Nej! Ja! Jag vann! Äntligen! Alltså, jag har förlorat 3 gånger i rad med den här jäveln. Oj. Jag ser nära till lipen där. Demotional. Tack som fan och lycka till på er turné. Ha det så gött och hälsa världen från mig. Det ska vi göra. Ha det gött. Tusen tack. Ha det gött. Tell us.